Bé, som en Lluc Lleà i som els portaveu de l'Assemblea de la Comunitat Universitària de la Universitat de l'Illa Balears. Sí, nosaltres, l'Assemblea de la UIP, hem decidit, com a la tercera convocatòria de... Bé, la tercera convocatòria de l'any, que hi ha ja de balla una d'estudiants, dues segona general, i és la primera del curs, com van fer les dues darreres, ocupar un edifici el dia abans de la balla, en aquest cas, per dos temes. Un és per difusió i difondre, primera, els missatges, les reclamacions que hi ha per part de la comunitat universitària, per part dels estudiants i també per part de la classe treballadora, la jornada de la balla general, i també després per tema logístic i d'organització. El campus, l'estar apartat de la ciutat o dels pobles d'allà on viu la gent, se fa difícil accedir a una hora raonablement prest per fer pitxets, no sé si fos un transport més està tancada i tal, per tant és un tema lògic d'estar aquí a primera hora es dormir-hi. I l'altre és, si la jornada d'abans, durant tot aquest vespre, se fan temes organitzatius, se preparen tot això i se fan activitats de difondre la balla general i després el vespre ja estem aquí, fem l'assemblea per preparar tot el dia de demà, és una forma d'estar units, de saber qui serem demà, qui farà què i tenir clar quin és el nostre espai i reivindicar-lo. La UIP és un dels centres de lluita de Mallorca en temes de la classe treballadora i de les classes populars. A diferència d'altres convocatòries, per temps i per també un poc pensat, no organitzar temes d'activitats estem de l'ocupació, com havíem fet altres vegades, de xerrades, de projeccions i això, unes per tema de que no teníem a lo millor la voluntarietat de fer-ho, i l'altra és que se prefereix de que siguin temes purament organitzatius o purament difonadors de la ideologia de l'assemblea de la UIP i de les classes treballadores. I després això, que no hi hagi voluntat per això, per esforçar-nos tots a fer totes les feines preparatòries de jornada demà, perquè demà jornada demà sigui el més completa i el més assequible i fàcil possible, prevenint qualsevol tipus de problemes que pugui haver i prevenint que tinguem el material i tot el que necessitem. L'assemblea de la UIP, que fa ara un any i uns mesos que existeix, encara som molt joves en aquest sentit, però aglutinem el sector de l'estudiant universitari, que per una banda és el sector més mobilitzat dins la comunitat universitària, ja que PAS s'ha mobilitzat a nivell funcionari d'una forma poquet a poquet, però com ho fan els ajuntaments o conselleries, això també és per seu espai de treball, i PDI és una cosa que, tot i que alguns a nivell personal s'ha mobilitzat i hi ha hagut algunes queixes a nivell grupal, està poc mobilitzat. El sector estudiant sí que està mobilitzat a través de nosaltres i a través també d'existeixen sindicats, etc. I la participació és activa i l'any passat el curs passat ho van demostrar. I per què és important? Perquè les retallades que estan sofrint l'estudiantat és la més important que hi ha dins la comunitat universitària. O sigui, en els treballadors, tant a PAS com a PDI, se'ls ha tocat el sou d'una forma important i nosaltres ho reclamem com els que més. És a dir, estan bastant putejats, se'ls han llevat companys d'una forma important també. La rectora, més fins i tot la mateixa rectora, ho ha dit, que és un esforç que s'està demanant ara tant en el PAS com el PDI, que no se poden mantenir en els temps. O sigui, si s'allarguen els temps, sabran que no ho podran mantenir a un nivell universitari de qualitat. Però les retallades que estan sovint dels estudiants a través de les pujades de taxes principalment i la eliminació de serveis són les més importants dins la universitat. La pujada que estem acumulant en 4 anys és més d'un 40% a través de la implantació del Pla Bologna, de l'Espai Europeu d'Educació Superior i de les pures retallades que hi va haver i de pujades de taxes de l'any passat i sobretot d'enguany, que enguany s'ha pujat com a mínim més d'un 15% just en primeres matrícules. Això vol dir que la primera vegada que ens matriculam enguany ja és un 15% més que l'any passat, però és molt més greu en segones, terceres i quartes matrícules. Una segona matrícula és una cosa completament normal dins un estudiant normal. És una minoria la que s'atreu totes les convocatòries a primera. no? Per la càrrega de feina que és elevada i per tant és normal fer una segona, però s'està perjudicant una segona matrícula, una segona matrícula està pujant, ha pujat quasi un 40% en guany. Vull dir, és molt greu i a part en terceres i quartes, que en segon quin cas de persones que tenen palla disponible d'això, que també és bastant freqüent, tot i que l'esperable és que la gent s'ho tregui el més aviat possible les xerreres i de forma més eficient, però tenir una tercera o una quarta matrícula és normal i s'està posant moltíssim, està pujant una barbaritat, els rotllos 60 i 70% una quarta matrícula, per exemple. Hi ha gent que senzillament s'està matriculant d'una assignatura que és una pedra i se li està costant molt d'una assignatura i s'està matriculant d'una assignatura que des del que li val un curs li valia fa 3 anys, que és brutal la pujada. I això està perjudicant moltíssim les classes populars de Mallorca, que cada vegada tenen un difícil accés a universitari, que fins ara era assumible el cost que superava més, perquè hi havia un programa de beques que era insuficient, però bueno, ajudava que la gent podia accedir amb una certa normalitat a la universitat. Llevant beques i pujant d'aquesta manera les taxes, està fent que en un any segurament les dades no són molt baixes de matriculació, perquè la gent en la crisi està matriculant la universitat per fer qualsevol cosa, però a partir de l'any que ve jo crec que se verà visiblement una caiguda brutal, perquè la gent no tenien d'esperar-se de que quan tingui la carrera tingui feina, i a més amb aquestes pujades no se matricularà a la universitat. Les pròximes hores dins la jornada d'avui s'està fent tota feina de difusió de l'assemblea, de les nostres reivindicacions i de la vaga general. S'està des d'encartellant, s'està anant també pels espais allà on sigui útil a la gent, difonent el missatge de les nostres reivindicacions i també a través de les xarxes socials, dels mitjans de comunicació més quotidians i dels mitjans també alternatius, com ara mateix. La jornada de demà se faran piquets, això està decidit ja. La forma encara no està estrictament decidida, perquè se decidirà l'assemblea nocturna a les 9 del vespre, perquè és allà on se veurà la força i la quantitat de gent que estarà disponible, tot i que hi ha unes planificacions per part de Comissió Piquets que no difondrem fins que siguin assegurades a través de l'assemblea. I a part, demà nosaltres ja hem decidit que l'assemblea de Saúl participa i convoca a les convocatòries tant de piquet unitari com de manifestació de la Comissió Provalla Anticapitalista, a la qual han participat i difonen les seves convocatòries. El que passa és que, per exemple, a nivell del piquet unitari anticapitalista, sabem que una part important de la gent que estarà aquí hi participarà, perquè milita o està participant d'organitzacions que hi participaran i tenen un compromís de participar-hi, però se valorarà si se participarà tot el conjunt de l'ocupació participarà en aquest piquet, depenent de la voluntat de la gent i de la quantitat de gent que pugui quedar aquí. Si hi ha suficient gent que vol quedar aquí i que vol participar activament a un piquet o una organització dins el campus fins a la manifestació, evidentment se quedarà aquí una quantitat de gent, i com s'ha de fer per exemple la darrera vaga general. Si la gent que queda aquí és massa minoritària o hi ha una massiva gent que vol anar a Palma ajuntant-nos amb les treballadores perquè som un front unit, pues s'hi participarà més activament i per tant menys activament en el campus. Sí, nosaltres, bueno, tota la jornada d'avui i de demà també estem ocupant la Facultat de Ciències, l'edifici anomenat Mateo Orfila del campus universitari. Durant tot el dia estem just en el hall, hi haurà persones allà on se puguin informar, estarem fent feines, ens difondrem també per les xarxes socials i també per tot el campus, i demà seguirà havent una petita mesa allà on la gent pugui participar. Primer hi haurà una comunicació d'organització entre els piquets diversos que hi haurà en el campus, i també una feina de difusió de cap a l'exterior del que està allà passant en el campus, que és una zona un poc, com que està per dalt de la ciutat, potser passarà poc visible. Nosaltres intentarem difondre tota la màxima informació, i també perquè si qualsevol persona se vol venir a informar d'això, seguirà havent aquí persones que puguin informar a part dels piquets informatius i tal. Per tant, serem actius tot el dia de demà aquí en aquest edifici. I bueno, volíem fer un rellotjament, que és que com a la darrera jornada de vaga general del 29 de març, el rectorat, o la institució governamental de la universitat, s'ha dedicat durant el matí a llevar objectes com contenedors dels campus, de les xerrades dels campus, perquè no siguin utilitzats com a formes de fer barricades. Això ja es va fer en el març, i ara s'ha exigit més llevant taules d'allà on s'hi endina de fora, això, que utilitzen per fer feines i treballs i tal. Per tant, s'està veient que cada vegada Cervalles a Subit són més seguides, són més combatives i per tant ja està havent una reacció més gran per part de retorades govern i per tant cada vegada actuen amb més por respecte de l'estudiantat organitzat que no va de bromes i va per feines i va a reivindicar els seus drets i les seves opinions. Vale, bueno, soc en Ramon i res, l'any passat vaig començar l'assemblea d'aquí, quan va començar tot destruir. I res, i enguany l'ambient pues, se veu una mica més calmat, hi ha menys gent, pareix. Però bueno, l'any passat ja va ser així, la primera ocupació, per exemple, de jove ja no hi va anar poca gent, en el principi de matí, però després s'hora baixa i vespre ja va començar a veure gent. I és curiós també enguany com la rectora i això m'han llevat els contenedors, per exemple, i les taules per primera vegada, contenedors del Bernyol l'any passat. I m'han llevat les taules, segur que no volen que fessin les barricades. I res, això és curiós perquè era un mètode que utilitzàvem per garantir el dret a vaga als companys. I si ho vinculàvem amb el que ha fet el rector, de que un notícia que ha sortit, hi va sortir vespre contra Info, de com el rector ha vulnerat el dret a vaga, de manera il·legal, doncs és curiós com me'l foten per la dues bandes, no me'l deixen garantir dret i per altra banda l'incompleixen ells mateixos la llei. Hombre, jo crec que és molt important que tots els col·lectius del sector educatiu s'ajuntin a l'hora, no? I que s'impulsin assemblees de base, tant en els instituts com a la universitat, inclús de pares i de professors, per vincular tot un moviment estudiantil potent, quan se pugui veure, per exemple, a Catalunya que hi ha diferents assemblees de facultat i tal, per poder fer una pressió molt més forta, no? I que, per exemple, cada escòmer de la Conselleria d'Educació no quedin amb una repressió cap a 40 o 50 alumnes, sinó que sigui una acció més forta, com se pot veure també, per exemple, que van ocupar les treballadores de SFM, del tren, van ocupar la Conselleria de Mobilitat, i no hi va haver cap repercussió, i això en part és per la diferència d'edat i perquè no és el mateix atacar a una gent ja més adulta que no atacar a uns joves, no? Que també és molt més fàcil criminalitzar-los, així quan s'obren la porta de la raó i de saber fer i tot això. Vale, pues jo per demà el que veig és, avui l'ocupació realment no sé com anirà, perquè clar, aquest temps també no acompanya molt, la veritat, no ens firen moltes ganes de moure les coses, però la vaga jo crec que hi haurà molta més gent que se sumarà a la vaga, tant pel context de les retallades com han retallat molt més, com per la mateixa pressió com ha començat a exercir sovint, no? I hi ha un clima aquí ja molt més de tant de professors com d'alumnes que no se volen menjar les truites de l'escola i tot això a l'hora d'entrar aquí, no? Perquè en el cap i la fira això, han de aconseguir visibilitzar que hi ha un problema i que el problema no són nosaltres fent els piquets i tal, sinó que els piquets venen en resposta d'una acció per part del govern i és aquí on han d'anar, que és el govern és que mos du a fer això. No és que ho facem perquè passant hagut de muntar barricades, sinó perquè és el sentit, no?, que té tota la lluita en contra de la retallada de l'educació. Yeah! Euskari defenditzeko. Nik euskari defenditzeko. Kitu kandik, kitu kandik, bo, bo, bo, bihutzo beman.